A continuació, us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Doncs comencem l'agenda sardanista parlant de dissabte a les 12 del migdia. Al districte de Sant Martí, i en concret al Parc del Clot de la Mel, hi actuarà la Cobla Ciutat de Terrassa. També el mateix dissabte, a les 6 de la tarda, al barri de la Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, hi actuarà la principal del Llobregat. Pel que fa a Sants Montjuïc, al casinet d'Hostafrancs, al carrer del Rector Triador número 53, aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà un concert de presentació del disc Gasp 2. A la mitja part es posaran a la venda els dos discs al preu de 10 euros. Hi actuarà la Cobla Bohèmia. Ara passem a diumenge, a 2:15 del matí, al Pla de la Catedral, trobada d'escoles de cobla, Barcelona, capital de la Sardana 2014. Hi actuarà la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló, Palafolls, i la cobla de l'Escola de Música d'Agramunt. Pel que fa també diumenge, a 2:15 del migdia, a Nou Barris, al Parc de la Guineueta, hi actuarà la cobla Marinada. I ja per acabar, diumenge a les 7 de la tarda, al districte de les Corts, hi actuarà la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i el Cor Vivaldi a l'Auditori AXA, situat a l'Avinguda de la Diagonal 547. Presentació del nou projecte musical amb el Cor Vivaldi. Doncs aquesta és l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Thank you.